اذ انتم بالعدوه الدنيا یاد آورید آنگاه آن را که بودید به کناره نزدیک و هم به عدوه القصوى و ایشان به کناره دورتر بودند و رکب اسفل منکم و کاروان پایین تر از شما بود. او روزه به یاد دارید کاروان دورتر از شما و طرف راه بحر قرار داشت، شما نزدیک بودین به کناره چاهای بدر و آنها دورتر از او بودند. دو جبهه برتان باز شده بود. ولو توعدتم لاختلفتم فی المیعاد، و اگر در میان خود وعده قتال میکردید هر آن خلاف میکردید در وعده خود. اگر با این عنوان شما میکردید که ما در مقابل دشمن میجنگیم و در این جنگتان برتان ثابت میشد که جانب مقابل 1000 نفر است و ما 300 نفر استم، لاختلفتم فی المیعاد، جنگ نمیکردی عقب میرفتی، چون زور میگه نمیرسد، خامخا از نظر منطقی چون این کاری میکردید. ولی یک بار خداوند متعال شما را با دشمن روبرو کرد، با دشمن 1000 نفری روبرویت کرد. ولیکن یقضی الله امرا کان مفعولا، ولیکن این همه مقدمات برای آن بود تا به انجام برساند خداوند متعال امرا کان مفعولا، کاری را که کردنی بود، کاری را که الله کردنی بود. او چی بود؟ که یک بار گروه ضعیف را بر دشمن بسیار بزرگ کامیاب بکند تا که این وسیله تبلیغاتی و شناخت برای تمام مسلمان ها و دنیا شود. از این خاطر خداوند متعال چون این کاری کرد، امرا کان مفعولا. و از طرف دیگری لیهلک من هلک عن بینه، تا هلاک بشود کسی که هلاک شدنی است، عن بینه بر حجت روشن، بر حجت روشن هلاک شود. به این عنوان که از این بعد هر کسی که می مرد دین اگر شک داشت، شک داشت، آلی شکش برطرف شود. اگر باز هم به کفرش پافشاری می کند، در حقیقت انکار حقیقت می کند. و یحیی من حی عن بینه، و زنده بکند، زنده ماند کسی که زنده شده نیست، عن بینت از حجت روشن، به دلیل روشن به طرف ایمان بیاد. یا او کسی که مسلمان است، خب بازم یک کمت تشویش اگه می داشت بعد از غلبه اسلام بر کفار، بر دین خود ثابت قدم بباند. و ان الله بشک خداوند لسمیع و علیم، نیک شنوا و دانا هست. ببینین که اردوا، ببینین در اصل به معنای تجاوز کردن است، ولی به حاشیه و طرف چیزی هم گفته می شود. بنان در آیه به معنای چی است؟ طرف. دشمن در یک طرف بود، او را خداوند متعال یک بار تغییر هدف مرز مسیر می داد، کاران را می کشد از وای بحر می برد. این دشمن دیگری که آمد، خبر برش رسید که کاروان نجات پیدا کرد. از نظر تعقل اونا باید عقب می رفتن، چون به خاطر کاروانش آمده بود. خداوند اونها را جاهل ساخت و به طرف مدینه پیش آمدن. این کلش به خاطر چی بود؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا خداوند متعال به انجام برساند او کار را که الله کردن آن را خواسته باشد و تا وسیله برای پیروزی مسلمان ها شود. بدان این موضوع دیگه هم توضیح می دهد. ایدوری که هم الله فی منامی که قلیلن، آنگاه که نشان داد خداوند ایشان داد در خواب به تو قلیلن کم. پیامبر خواب را دید مشرکین کم بود، از این خاطر پیامبر تسلی بیشتر پیدا کرد که ما انشاءالله با مقابل گروه کم خو کامیاب میشیم. ولو اراکه هم کثیرن، اگر نشان میداد ایشان به بر تو زیاد، لفشلتم مسلما، سستی میکردید، سست میشدید. ولتنازعتم فی الام، و با یک دیگر درباره شروع جنگ چه نزاع میکردید. ولکن الله سلم، الله شما را از تشتت و پراگندی نجات داد، از تنازع نجاتتان داد. انه علیم، هر انوی داناست، به ذات صدور، به آنچه که در سینه هاست، به آنچه که در سینه ها یکان گفت که مگذارد، الله او را هم میداند. ادریکموهم، و آنگاه که نشان داد ایشان را، اذ التقیتم، چون روبرو شدید با آنها، فی اعیونکم قلیلا، در چشمهای شما اندک. دشمن را در چشمت کم داد، الله این چشم تغییر داد، 1000 نفر را کمتر کرد برای تو. و یقللکم فی اعیونهم، و کم نمود شما را در چشمهای دشمنتان. دشمن هم یک بار که طرف مسلمان ها دید کفی خود 300 نفر قچیزی نیست، ما خیلی قضیاد هستیم، این کارم کرد. از طرف دیگری دشمن اول ملتفت شد که ای را کم دید، گفت که نه اطمان کدام توطئه در پشت سر است. بنان در جنگ نزدیک نشدند. دشمنان و جلسای خدا روی کردن، گفت اطراف یک بار ببینین که کدام گروه مسلمانای دیگری در اطراف نبوده باشه که ما در جنگ داخل شویم یک بار پشت سر ما بیاید. این کار هم کرد. خب پس ثابت کرد بر اینها که نه هیچ کسی هم پشت سر دیگهش نیست. و یقللوکم فی اعینهم، خداوند کم نمود شما را در چشمای اینها، زمینه درشان مساعد شد که خوبتر شما را ببیند که عمق نفر هستین. لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا به انجام رساند خداوند کاری را که بود کردنی. و الله ترجع الامور، و به سوی خدا بازگردانیده می شود همه کارها، همه کارها به سوی الله بازگردانیده می شود. یا ایها الذین آمنوا، پس ای مؤمنان، اذا لقیتم فئه، چون روبرو شدید با گروهی. این خطاب خودی دی غزوه بدر را در ذهنت حق بکن. کامیابی مجاهدین کمتر را بر گروه بسیار بزرگ مشرکین، ایره در زندگی بگیر، ثبت بکن. اگر مسلمان و مجاهد هستی، این قانون همیشگی خدا هست، قانون تغییر نمی کند. بنان یا ایها الذین آمنو، چون خداوند متعال می دانست که امت همیشه این دین باید به پیش ببرد، دین باید در گوشه گوشه دنیا باید برساند و تطبیقش بکند. بنان پیش از پیش برسمی که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم فئتان، چون روبرو شدید با گروه انبوهی از دشمن، فثبتوا، پس ثابت قدم باشید. چی بکنید؟ وذکر الله کثیرا، الله را زیاد یاد بکنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. چه قانونی بزرگ به ما داد. ارگو با گروه دشمن روبرو شدید، فرار نکو، فلا تولوهم الادبار، پشت برش دور نتی. دوم، وذکر الله کثیرا، الله را زیاد یاد بکو، از خدا مسرت بخواید. و اطیع الله و رسوله، فرمان برداری کنید از خدا و رسوله و رسول او را، ولا تنازعوا، و با یک دیگر نزاع نکنید، با یک دیگر کشمکش نکنید، فتفشلوا، که در این صورت بزدل میشین. و تذهب ریحکم، و میرود قوت و هیبت شما، و صبر و شکیبایی ورزید در مقابل دشمن، ان الله مع الصابرین، هر آن خداوند متعال با صابران است. این قوانینی است که قرآن کریم بر ما میده، قوانین لا تغییر، قوانینی که به اصطلاح در سنگ نوشته شده، کسی را دیگه تغییر داده نمیتونه. این صفات از خود ایجاد بکنید. اولی که مسلمان از دشمن عقب نرو، فسبوتو، هیچگاه نرو. چرا؟ تو چی میخوای؟ یکی از دو کامیابی، یا دشمن از زبون میکنی، یا الله شهادت را نصیبت بکنه، پس چرا میگریزی؟ روز گذشته یکی از مجاهدین بر ما قصه کرد، الله شاهد است، بسیار تعجب کردن که خدای در افغانستان چی شخصیت هایی بودن، چی مردم های با نیروی بودن. اگه جنر صاحب از خداوند متعال زنده نگاهش بکنن، او گفت که در پاکستان، گفت دندانم درد کرد، از جبهه رفته بودم، گفت دندانم درد کرد، رفتم در پیش دکتر، دکتر گفت که ای را بکن، گفتم پلاسک خدا، گفت آورد که ای را بکنن، گفت یک بار گفتم که نه، ما خمیرم شهید میشم، آلا می دندان خدا چرا شهادت بکنم؟ این دندانم باید که ما در وجودم باشد که این هم لذت ای همی شهادت را بچشد. استغفر الله، دندان دردی را قبول کردم، گفت که پس خیصم از چوکیش، که در من گفت که چرا، گفت مگفت نه نه نشد، من نمیخوام دندان خدا از جان خود جدا بکنم که صبح این شکایت بکنه که چرا مرکت خود نبرده بود. الله اکبر، چی یک ایمان بلندی، حالی هم زنده هسته، خداوند متعال نصیبش نکرده بود شهادت، اگرچه در بسیار معرکه ها رفت رفت رفت رفت، خدا که نگاه میکنه این تو نگاه میکند. بنان فثبتو، ثابت قدم بوده باشید، و اذکر الله کثیرا، یاد کنید الله را بسیار زیاد، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید، تا شما رستگار شوید. یک قاعده ثبات، دوم قاعده یاد الله، خدا را فراموش نکنید، سوم قاعده و اطیع الله، و فرمان برداری کنید خدا را. همیشه قانون خدا امرایت باید بوده باشد، کتاب الله امرایت تو باید بوده باشد، و رسوله و از فرستاده او، از امیرت اطاعت بکن در روشنی قرآن و سنت، ولا تنازعوا، با یک دیگر نزاع نکنید، کشمکش نکنید که این سبب سقوطتان میشود. ولا تنازعوا، همیشه فرمان بپذیر، ارگاه امیرت برگفت این تو بکو، اما تو بکو، اگر نظر خود برش عرض میکنه این تو شاه خوب است، پافشاری نکو. ولا تنازعوا فتفشلوا، تا تسقیط می شوید، فتفشلو در این صورت بزدل می شوید و تزهبری حکم و قوت شما و حیبت شما از بین می رود. مسلمان قوت دارد، حیبت دارد و صبر در مقابل آزمایشات الهی ثابت قدم بوده باشد، صبر ورزید. ان الله مع الصابرین، هر آن مدد خداوند متعال با صابران است. الله مدد خدا با صابران است. تعداد از علما از این قواعد که میکشن میگه قواعد جنگی که یک مسلمان دارد، اولی که لا تتولوا، از عقب نمیری، در قبالش میگه فثبتوس. دوم قاعده اطاعت از خدا و پیغمبر است. بنان وحدت صف را سوم است. وحدت کلمه را نگاه بکو، اختلافات ایجاد نکو، با خدا و پیغمبرش خیانت نکو، از خداوند متعال در جنگ هم بپرهیز که مخالفتش بکنی، به این عنوان که ارگازه ندیدی وشکنی نکوشیشه، طفل دیدی نکوشیشه، کسی که به عبادت مشغول بود نکوشی، زخمی که بود او را نکوش. این قواعد جنگی است که اسلام بر ما و شما میدهد. و دومی که آنانی که اسیرشان کردی، اونها را طور کرامی بدار که به دین تو تسلیم شود و شریعت تو را بپذیرد. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، و نباشد مانند کسانی که بیرون برآمدند، بیرون آمدند من دیارهم، از خانه های خود بترن، از روی سرکشی، کبرن، مانند ابو جهل، و رئاء الناس و خودنمایی برای مردم، و یصدون عن سبیل الله، و باز می دارن مردم را از راه خدا. آلی ای عینک به دست داد، میگه او طرف هم سعی بکو، یک بار به طرف دشمن ببین. ابو جهل از خانش بیرون برآمد، بسیار به تکبر برآمد، بعد گفت که ما ایتو محمد گوشتوی بودم که دیگه در زندگی فراموش نکند که در پیش روی کاروان ما ایستاده شود. ابو سفیان برش خبر هم داد که ببین دور بخو، دور بخو که کاروان نجات پیدا کرده. باز گفت نه، ما باید دشمن تا به مدینه تعقیب بکنیم، بعد از او باز رقص و پایکوبی میکنیم، از او بعد شطرها را میکشیم، کباب میخوریم، شراب میخوریم، به مردم عرب نشان میدیم که در مقابل قریش کسی استادگی کرده نمیتاند. الله میگه وش کنی، این رقم کار نکنی. ولا تکونو کالذین، نباشن مانند کسانی که خرج من دیارهم، بیرون آمدن از خانه های خود، بطرن از روی سرکشی در مقابل دین، هیچ گاهی کار نکنی، بطرن تکبرن، به اساس تکبر بیرون برآمده باشه، و رئاء الناس به خاطر خودنمایی برای مردم، و یصدون عن سبیل الله، باز می دارن مردم را از راه خدا. چه قاعده بزرگ است. اتو در او صف قرار ندی که او صف دین خدا را منع می کند. بسیار قاعده بزرگ است. در او صف قرار نگی که کبر به خاطر کبر بیرون برآمده باشد، در او صف قرار نگی که به خاطر خودنمایی برای مردم بیرون برآمده باشد، در او صف قرار نگی. عجیب نیست یک بار کمک ملتفت انسان شود؟ دشمن اسلام سخت متکبر است، سخت متکبر است، هر پیامی که برش میدادی بازم مخالفت میکند، بازم مخالفت میکند. مسلمان ها برش گفت که چی میگو اسامه را کار داری؟ که برد میتومش، هیچ مشکلی نیست، حکومت اسلامی مجاهدین یک جا شود، ما برای مسلمان ها تسلیمش میکنیم، تو دلائل تا پیش بیار، مطابق به دلائل تو ادامش میکنیم. نه میگه نمیشود. بعد میگه ببین قواعد ما از تو که قوی تر است، ما خائن را میکشیم و شما ابدی بندیش میکنیم، ما با کشورهای اسلامی مسپاریم. نه، باید ما محکمه سرش بکنیم. دشمن که هر قدر کبر بکنه با متکبر پایین نشو که دیگه هم کبرش اضافه می شود، در مقابل دیگه هم بلند می رود. این کار نکو در زندگی خود. بدن و یصدون عن سبیل الله، مردم رو از دین خدا باز می دارد. پریروز باز در هلمند باز در قرآن کریم سرش تمسخر کرده بود، باز ولی دشمن آرام نمیشیند و نام دوستی گرفتن با این رذیلا که کفری است که واشکار و روشن است. والله بما یعملون محیط، و خدا با آنچه که میکنن احاطه کننده است. و ای زین لهم الشیطان، و آنگاه که مزین کرد برایشان شیطان اعمالهم، کردارهای بد ایشان را، و قال، گفت برش لا غالب لکم الیوم، و گفت هیچ کس غلبه کننده نیست بر شما، الیوم امروز، من الناس از مردم، و این نیجار لکم، و هر این من مدد کننده شما است. شیطان علیه لعنه به صورت سراقه ابن مالک بزرگ قبیله بنی کنانه رفت در پهلوی ابو جهل ثابت شد که ببین اقه خوب نیرو داری صاحب، تو محمد شکست میتی، بیخی مطمئن باش. بل فرصه که کلام مشکلی بود، ما خودم یک بلستیت هستم، ما هم ترا کمک میکنم با قوم خود با لشکر خود. این بیقل خدا دیگه هم نیرو گرفت که ولی نه دیگه گف جور شد. این وقتی که ابو جهل با صفوف مجاهدین که دید شیطان علیه لعنه صفوف ملائکه هم دید، وقتی که دید فلم ما طرعت الفئتان و چون روبرو شد دو گروه نکس علی عقبیه، بازگشت شیطان به پشت پاهای خود و قال گفت اینی بری اون هر انا من بیزارم منکم از شما، اینی ارا هر انا من میبینم مالا تراون آنچه که شما نمیبینید، اینی خاف الله ما از خدا میترسم. ایتم اصحاب سیرت نوشته میکنه میگه دست شیطان در دستش بود، وقتی که ملائکه را دید اما تو دستش علا کرد که ایره بوده که یه تو چیز را دیدم که تو نیده بوده، قسم با خدا سال تکت که ما میکنه عقب را باش بین کجا میری کجا میری، گریه اینی ارا مالا تراون من چیزی را دیدم که شما نمیبینین. در دوران جهاد هم بسیار اتکارا صورت گرفته، این منافق دشمنان خدا روسا و کمونستا که در مقابل مجاهدین می جنگیدن باز مگرختن دیگه، کسی مجاهدین کجا چی گفت ای سر نکو که سنگم نفر شده بود مورد این پشت ما می زد دیگه. ایت یک حالتی بود الله جل جلو شکست که می ته انتش می کند، اینی اخاف الله هر انا ماخ می ترسم از خدا، والله شدید العقاب خدا سخت عقوبت کننده است. همیشه گفتگوی منافقین و تبلیغات منافقین علیه مسلمان ها و علیه دینشان جریان دارد و جریان خواهند داشت. برای یک مؤمن و یک مسلمان زیبنده است که در تمام اعمال و کردارهای خود به الله اتکا بکند. الله جل جلاله چگونگی حال از اونها را برای ما شما بیان میکند و میفرماید که اذ یقول المنافقون، آنگاه که میگفتند منافقان والذین فی قلوبهم مرض، و آنانی که در دل هایشان مرض بیماری است، غر هؤلاء دینهم فرفته اینها را دین ایشان. منافقان در مقابل مسلمان ها و شجاعت مسلمان ها بارهای نکته را عرض می کردن که مسلمان ها که در مقابل ما می جنگن با وصفی که نیرویشان کمتر است، قدرتشان کمتر است، این حالتشان به خاطر عزیز که دینشان اونها را فریب داده، دینشان اونها را فریب داده. آره هم همین رقم گپ ها هست، مسلمانی که در راه الله می جنگد و در راه خدا مبارزه میکند تبلیغات پشتش روان است. الله این تبلیغات را ختم میکند و میفرماید که اذ یقول المنافقون، آنگاه که میگفتند منافقان والذین فی قلوبهم مرض، و آنانی که در دلهایشان بیماری است، یعنی منافق مطلق نیست، ایمانش ضعیف است، غر هؤلاء دینهم فرفته اینها را دینشان. خب چرا فرفته؟ وی چرا جنگ میکند؟ خب تو که نمیکنی چطور؟ بری این جواب باید بگویی، تو که قرار کرده ششتی ای چطور؟ و من یه توکل علی الله، و هر که توکل کند بر خدا، اعتماد کند به الله، با وصفی که عددش کمتر بوده باشه ولی در راه خدا مبارزه بکند، فا این الله عزیز حکیم، پس هران خداوند غالب و با حکمت است. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأگر می دیدی چون قبض می کنند ارواح کافران را الملائكة فرشتگان، يضربون وجوههم می زنند روحایشان را، وأدبارهم پشتهای ایشان را، و می گویند برش و ذوق و عذاب الحریق، بچشید عذاب سوزان را. مرگ انسان من حیث انسان میمرد، ولی در وقت مرگ حال او انسانی که نفاق داشت، حال او انسانی که با دین دشمنی داشت، در وقت مرگ حالتشان رو ببینین که به چی حالت است و به چی بدبختی میمرد. یکی از دوستا بر من قصه کرد، میگه وقتی که با برکارمل میمرد به اندازه رسوایی داشت، به اندازه بدبختی داشت که گردا گرد یک کانتینر بود دور میخورد و پس خود سر خود در اونجا میزد و به اشکال مختلف چی قضا از دانش مبرامد. الله رسواشان میکند. هر انسان بدوقت را انگامی که میمرد و با دین دشمنی کرده باشد، الله در وقت نزدش سخت او را خجالت میدهد و او هم به خاطر اینکه که ملائکه او را میکند و برش میگه که بکش ای نفس خبیث، ای نفسی که در مقابل دین تو میرز میدی، و برش میگه که بچشید عذاب سوزان را. بلکه این به سبب آن است، بما قدمت ایدیکم، این به سبب آن کردار است که پیش فرستاده است دست های شما، و ان الله بشک خداوند لیس بظلام للعبید، نیست ظلم کننده بر بندگان خود. ظلام صیغه مبالغه است، اگر اندکترین ظلم هم بکند الله، در حقیقت بسیار کلان ظلم است. بنان الله کمترین ظلم را هم در حق بندگانش نمی کند. بندگانشون این کار را شروع کردن. کدعب آل فرعون، حال این گروه مشرکان مانند عادت فرعونیان در تکذیب است. والذین من قبلهم، وانانی که پیش از ایشان بودند، کفروا بآیات الله، کافر شدند به آیات خدا، فأخذهم الله بذنوبهم، پس گرفتار کرد ایشان را خداوند بذنوبهم، به گناهانشان. هر انسانی که در مقابل پیامبر و دین می جنگد، عاقبت حالشان مانند اهل فرعون است. فرعون هم در مقابل پیامبر جنگید و بالاخره سقوط کرد و بدبخت شد. آنانی که در مقابل دین خدا می رزمند و جنگ می کنند، مانند فرعونی ها نجات خواهند نیافت، بلکه غرق خواهند شد. ان الله قوی، هر آن خداوند توانا، شدید و العقاب، سخت و عقوبت کننده است. ولیکن این شکست و سخت و عقوبت به خاطر ایست که به ان الله لم یکو مغیرن، که هر آن خداوند هرگز نیست تغییر دهنده، نعمت را انعمها علی قوم، که انعام کرده باشد آن را بر قوم، حتی یغیر ما بانفسهم، تا آن که بدل کنن حال را که در ذات ایشان است. و ان الله سمیع و علیم، و هر آن خداوند نیک شنوا و داناست. ذالک جزاؤکم، یعنی پاداش شماست که همان نفرین و بدبختی و عذاب. چرا تغییر است؟ چرا خرد می شوند؟ به ان الله، به خاطری که خداوند متعال نیست، لم یکو مغیرن، نیست خداوند متعال تغییر دهنده. نعمتن، احسان خود را، انعمها علی قوم، که انعام کرده باشد آن را بر گروهی. او را الله از کسی نمیگیرد. ار نعمت خدا به کسی بدهد، او را از پیش نمیگیرد. حتی یغیر ما بانفسهم، تا این که انسان ها بدل بکنند در وجود خود، اما عقیده خود را، ارزش خود را. حتی یغیر، تا آن که بدل کنند حال را که ما بانفسهم، در ذات ایشان است. در وقتی که سپاس خدا را بگوید، ناشکری الله را میکند. در وقتی که الحمدلله بگوید، کفران میکند. در وقتی که عبادت بکند، شرک را بار میارد. در وقتی که اتباع بکند، بدعت را میکند. به این اساسات از خداوند متعال تغییرشان میدهد. قرآن کریم جاهای متعدد به این اصل اشاره میکند که چه بسا از انسانها را خداوند متعال بعد از اینکه در رابطه با نعمتهای خداوند متعال کفران کردن، اونا را بدبخت میسازد. کدعب آل فرعون، حال اینها در تکذیب دین مانند کسان فرعون است. در چی؟ در تغییر نعمت خداوند متعال، در عدم سپاسگزاری نعمتهای خدا. والذین من قبلهم، و آنانی که پیش از ایشان بودند، حال گروه مشرکان مانند حال فرعونیان در تغییر موقعیتشان است، در تغییر اهدافشان است، در عدم تعهدشان است. کذبوا بآیات ربهم، دروغ شمردن آیات پروردگار خویش را. فاهلکناهم، پس هلاکشان ساختیم، بذنوبهم، با گناهانشان. و اغرقنا آل فرعون، و غرق ساختیم کسان فرعون را. و کل کان ظالمین، و همه ستمگار بودن، همه ستمگار بودن. هر گروه را که خدا اونا را از بین برده، در حقیقت ستمگار بودن. ستمش بود که نعمت خدا را نادیده گرفتن. خدا نعمت داد، شکرش را به مخلوق کرد. الله خالق است، عبادت را به مخلوق کرد. الله شریعت برش داد، شریعت خودساخته وزیر را قبول کردند. پس گناه در این دو آیت گرفتیم که گناه سبب استیصال انسانها از دنیا می شود، گناه سبب عقوبت می شود، گناه سبب کدورت و دشمنی و بالاخره سبب هلاکت انسانها می شود. ان شر الدواب عند الله، هر آن بدترین جنبندگان عند الله نزد خداوند متعال، الذين كفروا، آنانن که کافر شدن، فهم لا يؤمنون، پس ایشان ایمان نمیارن. بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کسی که منکر قرآن و حدیث پیغمبر و دین اسلام شدن، آنانی که ایمان نمیارن. الذين عاهدت منهم، آنانی که عهد بسته با ایشان، ثم ينقضون عهدهم، باز مشکنن عهد خود را، فی کل مره، در هر مرتبه، و هم لا یتقون، و ایشان نمی ترسن از آینده خود، از آینده ایشان نمی ترسد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با گروه های کافر، چی از اهل کتاب و چی از مشرکین، تعهدها داشت. با بنی قریظه و بنی نذیر تعهد داشت، ولی اینها تعهدهای خود را شکستاندن. با قریش تعهد داشت، ولی اینها تعهدهای خود را شکستاندن. قرآن کریم را یادداشت می‌دهد، چون پسانتر کسایی که تعهدها را مشکنند نتیجهشان چی می‌شود؟ میگه بدترین جنبنده کسی در روی زمین که ایمان ندارد. با وصفی که بدترین جنبنده است، اسلام اجازه حیات را بر اونها می‌دهد. اسلام اونها را میگذارد که از آب و هوا و نان و زمین و زراعت و از همه آسایش های انسانی استفاده بکند. تفاوت عملی را برش نمیده، با وصفی که از خنزیر کافر بدتر است. سر از این هم مسلمان همه که کتش معامله بکن، چیز را سرش فروخته میتونی، از پیش چیز خریده میتونی، حتی با اهل کتاب آروسی هم کرده میتونی، این کل نکات را ارزش قائل میشود با وصفی که در حقیقت بدتر هستند. پس چی گذشت دین بر اینها میکند؟ با وصف از این هم تو امرش تعهد میکنی که میتونی زندگی بکنن. ولی الذین عاهدت منهم، بدترین جنبنده کسایی هستند که تو با اونها عهد بستی، ثم ينقضون عهدهم، باز عهد خود را مشکننن. به این عنوان که یهود رفتن با کعبه و اشرف رفت در مکه مکرمه، کل مشرکین را فراخوان، علیه پیامبر خدا علیه السلام غزوه احزاب را جور کرد. مشرکین با پیامبر عهد سپرد که کسایی که با تو عهد کرد ما اونها را نصرت نمی کنیم، ولی در ایجا هم با شکستاندن، در ایجا هم بر ضد مسلمان عمل کردن. فی کل مره، در هر مرتبه، و هم لا یتقون، و ایشان نمی ترسن از عواقب آینده ایشان. فا اما تسقفنهم فی الحرب، پس اگر بیا بی ایشان را، فی الحرب در جنگ، فا اما تسقفنهم فی الحرب، اگر اینها را در میدان جنگ بیا بی، فشرد بهم، پس متفرق ساز به سبب کشتن اینها را، من خلفهم، تا که دلیل بوده باشد برای از این اصلشان که تجاوز از حریم خدا است برای آنانی که پسانتر پشت سرشان می آید. فشر بهم، بس متفرق ساز به سبب کشتن ایشان، من خلفهم، آنانی را که پشت ایشان باشد، لعلهم یذکرون، تا ایشان پند پذیر شوند. از کسی که با تو تعهد را مشکناند و در میدان جنگ اونها را گیر کردی، دل با سرش نسوزان، چنان در کشتنشان قدم بگذار که درس برای مردمای آینده بوده باشد. یک تعبیر، فشرد بهم، من خلفهم، به سبب کشتنشان بساز تا درسی بوده باشد برای آنانی که در پشت سرشان قرار دارد، از اولاد و نبیره و چی و چیشان. یک تعبیر. دومی که فشرد بهم، من خلفهم، چنان متفرق ساز به سبب کشتن ایشان، آنان را که پشت سرشان، باز توطئه میچینن علیه تو. ارگاه که دیگه دشمن فهمید که سرزو اتو کار کرد، او باز نمشکنن عهد را، او باز میفهمه که مسئله در چی است. لعلهم یذکرون، تا باشد ایشان تنپذیر شوند. و اما تخافن من قوم خیانتن، این خود در مقابل کسی بود که عهد را شکستان، علی علنا در مقابل سنگر با تو رزمید، فی الحربی گفت، در جنگ امرایت استاده شد. حال یک گروه دیگری هست که اینها چی میکند؟ در جنگ امرایت تو قرار ندارند، ولی در صدد شکستاندن عهد خود هستند. و اما تخافن، و اگر بترسی من قوم از گروه خیانتن خیانت را، فانبذ الیهم علی سواء، پس بازگردان برایشان عهدشان را، علی سواء، به طور عادلانه بخواهش برش بگو که شما چنین کاری میکنید، بنان در میان ما و شما دیگر تعهدی نیست، تو هم هرچی که از دستت میرسه بکن، ما هم من بعد هرچی که میخوایم امور میکنم در حقت. ان الله لا يحب الخائنين، هر آن خداوند متعال دوست نمیدارد خیانت کنندگان را، الله خیانت کنندگان را دوست نمیدارد. در طرف شام قطعات حضرت معاویه رضی الله عنه در مقابل دشمن نیرو می جنگید. در این حالت در جنگ یک مرحله شد که در جنگی که با شام بود، نیروی حضرت معاویه رضی الله عنه از مسلمان ها در امو تعهد که به طور مثال روز شنبه این میثاق پوره می شد، در روز شنبه که روز جمعه شود دیگرش، حضرت امیر المؤمن معاویه با قماندانایش جنگش امر کرد به عساکر مسلمان ها که خود را در سرحدات روم برساند، خود را در سرحدات روم برساند و در اموجا شب را تیر بکند. بعد از نماز صبح که وقت پوره می شود، با شما بر دشمن عملیات بکنید و جنگ را آغاز بکنید. این عساکر حرکت کردن از قطعات جای خود به طرف جبهه، تعداد صحابه دیدن که خیرت خواستم، گفتن بر ما قمانداز داشت که خدا به سطحنه اول جبهه برسانیم. اصحابی آواز میکشد که لا غدر، غدر در اسلام نیست، تو این کار حق نداری، ارگا صبح که شد که وقت پوره شد، بعد از او باز برش خبر بده که سه روز بعد سر تو عملیات میکنم، سه روز دیگه برش وقت بده، میشود که اونا مسلمان شود؟ میشود که اونها به حق بگراید و از این چند روزی که در صلح با ما زندگی کرده اثرات دینی را قبول کرده باشد؟ بدان تو حق ندادی که سرش بروی، عساکر مسلمین را پس بارگردانید، اجازه ندارید که بروید. در اینجا قرآن چقدر دقیق میگیره، عهد سخت قائم میگیرد، اگر با او گروهی که تو میفهمی با تو خیانت بکند، جنگ علیش نکو، اول برش بگو که عهد تا پس بگی، زیرا خداوند متعال خائنین را دوست نداره که سخن را یک چیز امضا بکند و در ورایش کار دیگری بکند.